أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولنبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال مولى وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون بقي تي الله تبارك وتعالى جناب نتنبلي جسن تربرام نغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوول ت مسلكو غيناو لولو سونو خطبه اجما باسي مودون اسباب نزول المصاعب والبلايا سونو خطبه اجما باسي مودون sabab yi nga xamne moy tax musibe yi ak bala yi wacc lan mo don sabab yi sunu khutba tay moy asbab raf'ul balaya wal masa'ib musiba yi su wacce lan mo wara nek sunu taxaway nun julidi ba yalla dindiko ba yalla yekkatiko ibadallah innal balaya allati nazala bin nas wal masaib al mutanawwi'a التي تحل بهم في أبدانهم وأموالهم سببها معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم موك جوليدي نون نيب نانو اند خامني مصيبه يي ام سي ادي نبي اك بلاي اك نمو ووتو فاصون يي اك انامي yi nga xamne mo wacc ci nit ñi wacc ci seen yaram wala wacc ci seen alal sabab bi yeb moy yalla ak moy yonnati bi alayhi salatu wassalam innal bala la yumkin daf'uhu wal musiba la yumkin raf'uha illa bil akhdh bil asbab al munjiya min zalik musiba wala bala dara munu ko yekati ci ay nit du alal du pexé du ay khalat du len ludul def ay sabab yi nga xamne mom lañu yalla wax yonent bi jangal nuko sabab yow yi nga xamne mo nu ci muna musal bokku na ci famin asbab daf'il bala wa raf'ihi ar-ruju' ila Allah ta'ala la ca jitu ca lay dindi bala ci ay nit la ca jitu ci li teggi musiba ci ay nit moy delu ci yalla tabaarak wa ta'ala delu ci yalla ar-ruju' ila Allah mbok yi ndax japp ngeen ne aduna bi tay ni mu mel japp ngeen ne nit ñi ci yalla lañ nek japp ngeen ne nit ñaangi top yalla japp ngeen ne nit ñi xam nañ seen diine japp ngeen ne nit ñaangi dundul islam kon du azar yalla tek yaram sunu kaw pour nu delu ci yalla lolou moy sabab bu ñeuk suñu gis bëgge bala bi yalla wacc ci adina bi nga xamne kenn amu ci pexé ludul tejj ci sa bir kër té lolou sax taxul nga mucc kenn mën ta raw lolou ñi wax yowmal qiyam yalla nan aynal mafar fal lañuy daw baraw lolou moy li ñu yalla tek suñu bëggé bala bi yalla yëkëti ko ci aduna bi tombi ba ci jitu moy ar-ruju'u ila Allah ta'ala borom bi ne zahara al-fasad fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un borom bi ne qul siru fil ard فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون برام بني يقت فيسنا تجيري جي أجيج جي mbon fessna ci souf ci ak ci geej ñu ne yalla lu ko waral mu ne bima kasabat aydin nas ndax loxo nit ñi ñoko fa yobbu souf ci bu fessé mbon nit ñi la geej gi bu fessé mbon yalla neena nit ñi la motax borom bi neena ma indi sama yar li yuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un motax may tek sama yar sen kaw pour ñu ñam len borom bi waxul sax lepp ndax borom bi mom bu ñu xoloon ci li ñu yaq suuf yaq geej kon ñun ñep alak nañu waye baad la wax len li ngeen def li mu bari bari bari bari yalla neena mbugal bu tuti moy ñew corona bi lu ndaw la ci mbugalu yalla tabaaraku wa ta'ala parce que mbugalu yalla mo xajul ci ay doomu adama motax yalla mu ne tuti la waye lutax makoy def la'allahum yarji'un pour ñu tuup delu ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne dox len ci kaw suuf xol len kayfa kana aqibatu alladhina min qabl jang len histoire xam nga ñun doomu adamay bok na ci li ñu alak duñu xol dem li xewon duñu ubbi sunu xel duñu def ay jangat ci li xewon ci ay xex demb bala l'islam ñew qawm ad wa samud qawm tubba qawm nuh nitu ibrahim ñoñu nga xamne bañu moye yalla yalla dafa jël yaram tek sen kaw alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad yalla neena fa sabba alayhim rabbuka sawta azab ta inna rabbaka labil mirsad yalla neena yeen xana xolulen wa ad xol len nima def ak ñom alam tara kayfa fa'ala rabbuk bi ad yene ngi jang histoire ad ñoñu ñoñu uppon doole ñoñu ay ponkal lañ won ñun buñu soxla ay kër dañuy dem jënd souf jënd béton jënd ciment door ay brik ñew tabax ñom dañuy fekk ay montagne ñu yatt ko kër duggu ci kon ñoñ ñoñu mënon ñoñu uppon doole ñoñu uppon katan yalla neena xol len nan la len def tabax nañ dekk bo xamne wa ad iram zatil imad dekk ba iram la tuddu dekk ba kenn musul tabax dekk bu mel nonu lam yukhlaq mithluha fil bilad adna bi liñi kanasu kanasu kenn musta tabax negu or negu or birgi nek or nga peintiré ko khalis lali nek jama lolou musul am wa ad lolou lañ defone lam yukhla mithluha fil bilad yalla tek len ne yalla de len baye bañu tabax dekk bi Allahu akbar sunu borom tabax nañu dekk bi def ci ay yoon yo xamne def ci ay piscine yo xamne def ci lu rafet lo xamne dekk bi comme al janna yalla baye len bañuy toxu yalla reeral dekk bi ñu dox ba yex ci gisunu dekk bi yalla da ko reeral ci adina bi ken xamul fum nek Allahu akbar lam yukhlaq mithluha fil bilad yalla tek len ne mu jël wa samud allazina jabu as-sakhra bil wad ñom ñoo doon yatt wa samud ay ponkal lañ kenn ko ci gis dafa ndol 50 mètres ponkal munul teud ci lal ndax ñu ngandé won dañ daan yatt ay montagne bi ci dekk yalla mu ne xol len numa len def wa fir'auna zil autad fir'auna mine won may yalla nga xamne kuko weddi dalay def 4 photo loxo fi tank fi tank fi nga teud ci naaj bi ba de ken ñamagul weddi waye yalla neena ñoñu ñep bañ ma moye fa sabba alayhim rabbuka sawta azab dama jël sama yar ciawlen te ken du wax te kat yalla momu ciawon len dem yalla mo ne inna rabbaka labil mirsad ma ngi taxaw ci yoon bi ku jadd rek ma ciawla inna rabbaka labil mirsad ma ngi taxaw ci yoon bi la yalla wax ku jadd ma ciawla ñun biñu jadde yalla ciaw nañu mo ngi ni virus bu ndaw ken munu ko gis ken xamul nu mu mel mo ngi jël ay vol te amul passeport muy dugg ci avion yi ken munu ko contrôler muy wacc ci aéroport yi ken munu ko wax e virus corona kay ana sa passeport Allahu akbar fu mu wacc rek laisser passer la yor ni lay def rek jadd kan mo ci mun dara ken illa man rahima rabbuk fu ne mu dugg ñuy ñak frontière yi ay militaire ay sar de combat ay avion de guerre yalla mu ne dara kon sunu borom la bokku na ci lolu kon raf'ul bala li tax yalla diko genn ci doomu adama moy ar-ruju' ila Allah mbokk yi nan len and delu ci yalla sunu borom neena ñi ñoo len uppon doole mbugal na len kon yow julit bi fa aqim wajhaka lid-din للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله delu len ci yalla bala bi sa ñew ngeen bëgg delu ci yalla mu teleen tic lolu moy legi ni xaaliss jëri lu ñul ci corona dara dara mënul fejele corona ludul tuup delu ci yalla yalla mo mom corona moko sak yalla monu mom monu sak bula xaj mbowe da ngay delu ci borom xaj bi nga neubutu ci mom mune xaj bi us xaj bi daali tok jeexna tak mbokk yi borom bi tabaarak wa ta'ala neena wala nabluwannahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un borom bi neena dina len nabtu wala nablu annahum dana len nabtu bil hasanat ci yu bax neke nit mën na am lu bax sax mu yaakar ne li moko liggey moko ñak moko neke nattu la même alal bi nattu la même am bi nattu la même wër bi nattu la même jamm ji nattu la wala nablu annahum bil hasanat waya wa sayyiat febari musiba yi khat khat yi tar tar yi nekay yoy tamit borom bi lutax ngakoy tege munela allahum yarji'un pour ñu delu ci pour ñu delu wat ci yalla borom bi wax ne wa akhadnahum bil azab la'allahum yarji'un suratu zukhruf aya 48 borom bi ne malen nattu malen japp wa akhadnahum malen te malen pogne bil azab ma tek len mbugal lutax borom bi mune la'allahum yarji'un ndax ñu delu wat ha la'allahum yarji'un xolal fan yi borom xam xam yi lu ñu genné ñu né ñaari mbir ku koy def musiba bi dula dal ñu né lan ñu né jigen ñi nga xamné dañoo mur seen kanam yi yépp mur seen yaram yi ñoñu corona du len dal parce que corona ku bañ mu dal la noy def da ngay muru da lay mursa lepp mursa kanam sol mbaxne sol ay gants xolal jigen ñi muru ñi lepp ñun lan lañ leen doon def dañ leen doon saboter Allahu akbar borom xam xamu tuba bi neena ñooñu corona du leen dal kon yalla mo wax deug motax buñ ko wedde am problème ñune benen bi ñune na ngeen set na ngeen di raxas loxo yi julit bi ñaata yoon la wara raxas loxom ci bis bi ñaata yoon nga wara raxas loxo ci bis bi ñaata da ngay raxas suba boy japp da ngay raxas tisba da ngay raxas takusan da ngay raxas timis da ngay raxas ge te koku sax moy ko yamba rek de koku di baye ba tisba suba mu dem nga xamne mom yalla waxtu juroom rek la am ak mom koku moy ko yamba rek xol ak ki nga xamne mom bu julle fajar ba pare dina nafila wat encore salatu duha julli yor xol ak ki nga xamne bu jappam toje dina jappat julli ñaari rakka bilal xolal koku xolal ki nga xamne day julli yor day julli tisbar ñaari rak après tisbar su paré digënté tisbar ak takusan sa yu fi ñappam toje mu démat té bala muy julli dana socc djublu penku japp Allahu akbar kon l'islam moy deug suñu xamone li ñu yalla indil kon dañ ci ngoy waye tuba bi nax nañu keuf suñuy xel diñu jaxassé diñu réeral jox ñu mbon go xamné indil ñu ci aduna bi ay musiba yo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala bim ñuy sak indi wu fi lu bon lepp lu fi doomu adama def indi fi mbon mom moko fi liggéey moto yalla mu né bima kasabat aydin nas borom bi néna wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar la'allahum yarji'un dana len ñamal ci aduna mbugal mu reuy bala al-akhirah ñew yalla neena dina len tek ay mbugal ci aduna mbugal yu maga mag bala al-akhirah bu fekke mbokk yi corona bi mo nu tital te gisunu ko fa kayfa iza samsu kuwirat wa iza an-nujum kararat wa iza al-jibalu suyirat wa iza al-isaru utilat wa iza al-wuhusu hushirat wa iza al-biharu sujirat wa iza an-nufusu zuwijat alimat nafsun ma ahdarat bu fekke corona mo nu tital te gisunu ko bis bu ñu xeye ñu gis jant beek weer bi yalla di ko mbeukenti ñu gis geej ji tak ñu gis asaman di xar di wacc ñu gis suuf di wolbeeteku ñu gis malaaka yi taxaw ñu gis safara mbab songuñu safara yawmal qiyam yalla da ko naan gaña nga ne safara di tepp di song nit ñi malaaka yi teyeku bi 70000 zimam ñung ko seené juroom ñaar fukki seen téréwul safara ma ngay tepp té wa fi kul bép seen bu nek 70000 malaaka moko téyé té téréwul malaaka yu mënalu ñu safara dara fi kul zimam 70000 malik Allahu akbar té téréwul mu nga nan yalla tabarak wa taala yalla nan yawma naqulu li jahannam halim tal'at munan hal min mazid فلن جم عباد الله أيها المسلمون فالرجوع إلى الله mbokk yi nan len delu ci yalla lan moy delu ci yalla farruju ayyuha almuslimuna ila allah wattinabu ma'siyati yudafi'u allah ta'ala anka wa turfa anka albalaya wal masa'ib delu ci yalla jaamu yalla moytu ay bakkar mom moy tax doomu adama yalla yekuti ci mom bala moy tax yalla yekuti ci mom musiba wa min asbab raf'il bala wal masa'ib bokku na ci sabab yi nga xamne yalla dina yekati bala dindi musiba mom yalla tabaarak wa ta'ala moy at'aruf ila allah azza wa jalla moy nu xam yalla ngay gis ci aduna bi tay nu mu deme nit ki bala muy xam yalla mu febar commencé japp di den jak soko ne sa way yow mu no tan yi dama febar bu wéré ana wa delu wat ci estade bak ndamba lamb bak dansine ba delu ci musibe ya julit day xam yalla firraha da ngay xam yalla ci jamono bu mu sedde jamono bu mu yombe nga xam yalla su mette yalla xam la jele nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu qala mun ihfazillaha yahfazak ihfazillaha tajidhu tijahak ibnu abbas neena yonent bi neena xam len yalla yalla xam len yalla jamono bu mu yombe su mette yalla xam len jamono bu mu yombe nga wër dara dalula yaangi am yaangi feex yaangi yaata yimbe xamal yalla daggal ci sa waxtu wi loy jox yalla waye am na ño xamne sen programme yalla bokku ci dañuy xey jël sen agenda 8h fi la 9h fi la 10h fi la 11h fi la midi fi la non lañ ko topé ba teud jot ñu né non 1h nak damay teud fay sama portable boma woyé doma jot ana programme bi nga jox yalla ñun ñëpp buñu xolé luñu jox yalla matul 1h de temps ci suñu bis ñun ñëpp julli fajar ñaata rakala julli fajar ñaata rakala ñaari rakka yi ñaata minute la qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ñu ko ko allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana wa lakal allahu akbar daal di jogaat bismillahir rahmanir rahim amna la qul inna atainakal kawsara ñaata minute la 3 minutes julli fajar yi gëna guddu 5 minutes jëlal 5 minutes julli tisbar ñaata ñaata minute lañuy jox yalla 5 minutes muy 10 minutes takusan 5 minutes muy 15 minutes timis 5 minutes muy 20 minutes ge 5 minutes muy 25 minutes journée bi yop 25 minutes nga jox yalla té bawlé ko yakam di ko xamné la ilaha illallah ana yeneeni ana yeneen waxtu lu fi dess ñaata lañ wax 24 heures lañ wax journée bi 25 minutes nga jox yalla xalé bu jigen bi jox nga ko sa liggéey jox nga ko banque bi jox nga ko estade bi jox nga ko télé bi jox nga ko whatsapp ñun liñuy jox whatsapp mo upp liñuy jox yalla liñuy jox facebook mo upp liñuy jox yalla tay gi ko xamne journée bi yop ci facebook la nek ak whatsapp lalul kamil amna ci ñun ño xamne bañu gëjé lal kamil wéru koor la woon ñu ñew tafsir ci jakka ji jotali ma kamil bobu yow ikhwatal iman xam len yalla ci jamono bu mu sédé su taré yalla xam ñu wa min asbab daf'il bala wal masa'ib atadru ila allah bokku na ci sabab yi tax yalla di yëkëti musiba ak ay bala moy toroxlu ci yalla ay nit bu len yalla natto dañuy toroxlu waye duñu fetterlu di ngand ngandlu di yëkëti ay dënn ak di jaay doole ak naan jox nañ diw bis bi jox nañ diw bis bi diw mu mënon dara ki bi du yegg fofu kenn mënul téy li kudul yalla nañ ko jox yalla ana kiñ koy jox deena ku dé kay yow lo mëna téy barki demb dama yendu fenn di def waxtaan ci mbokko ci diine mbokko mbokko ma def waxtaan ba pare benn jigéen ne oustaz imam amna fi benn ñaan go xamne ku ko xol do dé mané ko ñaan bi kiko waxon deena kon denc ko mune amane ko ñaan bi kiko bindon deena ñi ko don jang deenañ kon denc ko amul njëriñ ñaan bo xamne kiko wax do dé lol moy lan xana da nga daan ñaan bo xamne sax boko waxe bo febre wi wala ñaan go xamne boko waxe mu ar la lol kay manes naka deg waye ku ko wax do de ana yonent bi indi won alquran xara ñaan yeb alquran ci gëna reuy téré yeb alquran ci gëna reuy mom mi ko indi won anam yalla ko joxon dut ko baram ne ko muhammad mu ne ko waaw labbayka ya rab mu ne ko isma shi'ta fa innaka mayyit allahu akbar xola muhammad ni mu tollu yalla xol ko ne ko muhammad mu ne ko mu ne ko dundal lula neex mu ne waaw après mu ne ko fa innaka mayyit da ngay de innaka mayyitun wa innahum lamayitun kullu nafsin za'iqatul maut nañu denk suñu borom suñu bop nañu delu ci yalla tabaarak wa ta'ala borom bi tabaarak wa ta'ala mun wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra limaza la'allahum yatadarrun borom bi tabaarak wa ta'ala neena man ma yoni won yonenti wa laqad arsalna ila umamin min qablik yoni wonna ay yonent ci ay xet yu la jitu yow muhammad ñoñu fa akhadnahum ma len te man yalla bil ba'sa'i wad darra ci ay jafé jafé ak ay tartar la len pogné lutax la'allahum yatadarrun ndax ñuy torox lu di delu ci yalla ngand ngandalu amul jeriñ jaay alal amul jeriñ sin mo ñu upp alal ma nga ne ñoñu gëna fébar itali ñoñu mën ñu upp fébar europe dañ len delu ci yalla tuub jeblu jox suñu bop suñu borom ñaan toroxlu suñu borom subhanahu wa ta'ala dindil nu bala bi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira ibadallah wa min asbab raf'il masa'ib min al amrad wa ghayriha du'a Allah azza wa jal fi tafrijil karbi mbok yi ci yalla tabarak wa taala bok na ci li dindi bala ci kaw suuf ak musiba moy di ñaan yalla tabarak wa taala addu'a fa inna allaha la yaruddu man daa yalla kuko talal loxo duko dello ab julit bu njulitam wir pas pasam wir ci yalla do talal yalla ay loxo yalla diko dello yalla neena man duma koko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ujibu da'wata da'i ujibu da'wata da'i iza da'ani yalla neena kuma wo ma wuyla kuma wo man yalla ma wuyla sunu borom subhanahu wa ta'ala bok na ci li tax muy dindi bala moy ñaan ko wala yakhibu man raja yalla ku ko yaakar do perte la ilaha illallah la ilaha illallah dañ ma yonne ben video waji ne ben kilifa dafa gis ben way bu amul dara di yalwan nan wayu yalla ngi ni wayu yalla ngi ni wayu yalla la ilaha illallah senegal wayu yalla ngi ni waji ne ko ah yow wayu yalla nga man de waju wayu diw la gis nga man nima lere nima amé wayu yalla nang gis nga ni nga mel neena waji bayyi yalla ñew ci kilifa gogou affaire yi daali bax mu daali koy ñu daali koy gis benen yoon mu ne gis ngeen nima mel bima baye yalla ñew ci diiw la ilaha illa allah la ilaha illa allah ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ay ku baye yalla fo jëm ay ku baye yalla fo jëm la ilaha illallah wayu yalla mom ni lay mel wayu diw ni lay mel waji bayyi yalla ñew ci diw dadi affaiream dadi bax la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ñaan len ma wala yakhibu man raja fad'ullaha azza wa jalla wa tadarra'u ilayhi mbok nañu and torox lu ñaan yalla nañuy jog guddi di julli di sujood di ñaan yalla nañuy wor di ñaan yalla wa tadarra'u ilayhi nan koy ñaan fallahumma maghfiratuka awsa min zunubina faghfir lana wa rahmatuka ajra indana min a'malina farhamna rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin yow yalla togn nañ suñu bop yow yalla bo ñu yeureumul jeegaloñu fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ربنا ظلمنا أنفسنا فاعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا يو يالا نولا توغ تي نانغولا نولا توغ لا إله إلا الله فاعترفنا بذنوبنا ركونيترنا سوني بكار نولا توغ نيو جاد يون وي يا حي يا قيوم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يو يالا بول توب امنا ньо خامني تي نون بولن توب كونو توبي على جامي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث أغثنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله julli bokku na julli dindi bala ci ay nit moy atawakkalu ala allah ñu wakirlu ci yalla ñu delu wat ci yalla bayyi jaxani bayyi nit ñi ñu duggal suñu xol yi bayyi bokale gi bayyi li ñi wax te dara amu ci lulul du deug duufal poste kessela ak duufal tariikha ak duufal ay yoon dara amu ci japp jaamu yalla yi nak leen reeral leen nebulen yalla won len ay tiaxan len delu ci yalla wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin wa may yatawakkal ala allah fa inna allah azizun hakim len delu ci yalla wakir lu ci yalla tup jeglu sunu borom subhanahu wa ta'ala dindil ñu musibe yi wa min asbabil raf'il bala bok na ci sabab yi nga xamne su ko ay nit defé yalla dindi len bala moy as-sadaqa di saraxé sarax day dindi deegu ñaaw te day guddal fan te day dindi bala nan len saraxé islam mo nu sant ñu saraxé yalla mo nu ko sant sarax day tax bala da di deñ motax mbok julit yi suñu julle ba paré kenn ku nek lepp lo am pour mën ko fe bayyi pour miskini no ngi fi ci jakka ji ñom ñep jox nañ leen fi rendez-vous pour lepp luñ fi bayyi inshallah ñu seddel leen ko ñu ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu yalna yalla nangul nangul leen suñu borom subhanahu wa ta'ala borom xam xam ni neenañ ñent mbir ñu ne ajabtu li arba kayfa yaghfuluna an arba ñent ku ko am ñent waru la jaaxal ku am ñent ñent waru la jaaxal ajibtu liman asaba ad-dar kayfa yaghfalu an qawli ta'ala wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dar wa anta arhamar rahimin mbok yi ñu ne ku lor laal ku musiba teggu sa kaw naka ngay fatte aya ayyub naka ngay fatte yalla alquran bimu wax ayyub iznada rabbahu biko lor laale lan la wax mom ayyub bi lor teggo ci kawam febar teggu ci kawam dafa talal yalla loxom laqatuul ci masama laqatuul ci ma demba joxul kenn bopam dana rabbi anni massani yadur wa anta arhamar rahimin yalla lor laal nama yalla dama febar te yow yalla da nga bari yermane ñun ñepp bu ñu dello ci yalla yalla dindi musiba bi suñu kaw ku am ñent ñent waru la jaaxal ayyuba ngok benen bi suñu borom ne fastajabna lahu wa kasafna ma bihi min durrin wa atayna ahla wa ataynahu ahlahu wa mislahum ma'ahu rahmatan min indina wa zikra lil abidin kero bama ayyuba wowe yalla mu ne weral nako ma dello ko sax limu perton joxan nako njabotam dello wat ko alalam mu ngok parce que ayyub yalla la wo ñun ñeneen lañuy wo deg na ci groupe whatsapp bi ben way nan ñaari ku goor ak ku jigen ku nek nan wa bo waxe juroom ñaari samba rek da ngay febar bi dula laal kenen ki ne ko dede juroom ñaari modu febar bi dula laal mané nga ne juroom ñaari ya fan sax fan nga wax fan juroom ñaar yon mo gëna woor ndax fan mom bo fa deme danañ la faj bo bo gëna woor de nga febar sax wax fan juroom ñaar yon mo gëna woor nga nan samba ak demba dañ bay chaxan mune yemuna wa ajibtu liman asabahu huzn wa gham kayfa yaqbalu an qawlihi ta'ala wa zinnun wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allahu akbar xol ñi ñep balen musiba laale dañu wo yalla wo wuñu ken Ayyub xol Yunus bimu duggé ci gal gi ñu japp ko sanni ko ci biir jeun wan ko ci biir boutit bi fi zulumati salasa ci ñetti lendeum la nek lendeumu geej lendeumu biiru jeun bi ak lendeumu mbakk mi fi zulumati salasa waye kan la doon wo suñu borom Allahu akbar La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yalla neena ma musal ko def ma wo rek ma dal koy wuyu fastajabna lahu Allahu akbar ma dal koy wuyu wa najaynahu minal ghammi su yalla yemon fi rek ñu xamne yunus momom lolu mune wa kazalika nunjil mu'minin ku jaar fu yunus jaaron rek ma musal la ni ma musale won yunus du yunus kesse moko mom benen bi mune yemuna liman yamkuru bihi an-nas kayfa yaghfalu an qawlihi ta'ala wa ufawwidu amri ila Allah ku nit ñi di fexel yalla neena jaaxlena ci yow lutax mëno jël sa mbir joxma naka ngay fatte ne ku nit ñi di fexel boma joxe sa mbir ma défendre la yonenti lan lañ takkon ñan lañ doon wo yan ndomba lañ amon yan bejjeñ lañ doon tak yonenti bo ci wax day wax inna ma'i rabbi ma ngi andak yalla bañi sanni ibrahima ci safara si kan la wo yalla bañi sanni yusuf ci ten bi kan la wo yalla musa ba muy duggu ge kan la wo yalla ñoom ñep yalla lañuy wo lutax ñun duñu wo yalla lutax duñu wax ya rab ya rab ya rab ya rabbi lutax duñu wo lolu lutax duñu wo yalla Allahumma ighfir lana qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'azibna ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik Allahumma fanas'aluka an taruddana ila dinika maraddan jamila Allahumma أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا حي يا قيوم اللهم